550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می رساند. تنظیم برای ارکستر از حبیب الله بدیعی. آواز این برنامه را محمودی خانساری با همکاری حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک اجرا می کند. غزل آواز از قاآنی. اشعار متن برنامه از رهی معیری، سیمین بهبهانی. گوینده فیروزه امیر معز. لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد بیاد، شعله دیدم سرکشی های تو هم آمد بیاد، سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند، روی و موی مجلس آرای تو هم آمد بیاد. بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم، لرزش زلف سمنسای تو هم آمد بیاد. Thank you. نکنم غم تو به دلم خویان قدورم بیا و هورم گذشته هورم تو بار دیگر به خاطر رو بر تو بار دیگر به خاطر چمن پروانه آمد ولی ننشسته رفت با حریفان قهر بی جای تو هم آمد بیاد پای سروی جویباری زاری از حد برده بود های گرگه در پای تو هم آمد بیاد درخت فروردین پرشکوفه شد جانم دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم لاله‌وار خورشیدی در دلم شکوفا شد صد بهار گرمیزا سر زد از زمستانم Yo, yo, yo. دل شکسته من حشر اثر دارد، دعا کنم که خدا جد شکست تر دارد. دلم به زلف تو آهین، دلم به زلف تو آهین کشید و جانم سود دراز شد که بشد، دراز شد که بشد آه دل اثر دارد. یاد جان یاد جان یاد بدین امید دلم در سهر به خر کار افتاد. بدین امید دلم در سحر به خر کار افتاد، که خم شبن سر زن فرد ده خاک بردان. عزیزم من جانم سیم عشق و ذرین چهرم توان دانه، که شهر عشق گدایان معتبر افتاد. بوی یاسمن دارد خوابگاه آغوشم، رنگ نسترن دارد شانه های عریانم. شعر همچو عودم را آتش دلم سوزد، موج عطر از آن رقصد در دل شبستانم. Thank you. گذشته حالا تو بار دیگر به خاطر روبر تو بار دیگر به خاطر روبر. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 550.